Што ж яны там выраблялі, як клубіліся яны, як маланкі іх аралі, як траслі іх перуны. Дарма выбраўся ў дарогу, дзе ж схавацца нам цяпер? Вер у Бога, але Богу не заўсёды, браце, вер. Дед ісці хутчэй стараўся і Сымона падганяў. Шоў, на момант прыпыняўся, хаты поглядам шукаў. Ну, грымоты, ай, грымоты, і ў вальежнам, ого-го. А скажы, дзедок, чаго ты на гром хрысцішся? Чаго? Толькі блісні бліскавіца, ты хрысцішся чаму? Ты, Сымон, яшчэ дурніца, і тлумач усё яму. А затым, каб злога духа гэтым крыжам адагнаць. Як жа гэтага не знаць? Каб не лез злы дух псяюха, бо Ілля яго паганца лупіць стрэлами грамоў, раз'язджаючы ў маланцы над зямлёй між аблакоў. Вось ён схованкі шукае над хрышчонаю душой, бо па свеце чорт блукае, каб пакепліваць над ёй.